خبره ورته چې تاسو یې خدای خپل بزرګانی کولای شي د جهان سیاست ته چې ورمخکم پر خبرو دي خلک خان دې تاسو وایي چې شکی بر نو دا دواړه علم چې د ایرانیانو د استلاله د دوی په علماو کې چې کوم عالم د جهان د سیاست ام ماهر شي د خپل شریعت ام ماهر شي د آیات الله بره بره آیات الله پلانای آیات الله پلانای لکه پاتچا په خو آیات الله خو مې نه چې مرشه هغه د جهان د سیاست خبره انقلاب راوستي په جاله کې او هم د خپل هغه شیعه مذهب څخه خبر او عالم لکه دی وای دا د اجتهاد درجه ته رسیدلی دغه سړی چې دی د الله پر اخی د تش په علم کې ورکړ د په مطلق علم کې کدا پاچی او د خامی علم دی کدا شریعت او د جن علم دی د تا علم د تش پر اخ دی د دوی وچی ول جسم دریم واجه دا د چاله او تعالی د ته په جسم کې بستت ورکړي بس د غوړول پر اخوال ته ویل کیږي نو د قد او قامت ډیر شایسته دی ښکلی وای دا نور غته به اسرائیل چې به و چې لاس به وغه زوړ د روزو په مازی ورسیدې تعالی او تعالی داسې وقته مرکړی ولمر نو د دې سره دا معلومه شو چې د مسلمانانو سر لشکری چې یو څوک کوي پاچا کیږي داغه د پاره د خپل د بدن جوړو شایست هم ډیر مهم دی چې دا باید ډیر ښه قوي سړی چې معنا د جسم غټوالی د چیش څخه آگاهی ورکړي د جلاوري څخه د شجاعت څخه چې دا شجاع بچا خو پکاري د سنې چې بار درې ټاکه په ملک نیسی دی په واسه وسخلینو او ته پاته چې قوی سړی هغه خو چې په ازای کې ټکان هغه ته داسې ورزي چې هغه ته فکر نه کوي چې ګر سره د خطر احساس کوي کله نه کوي دا رقم نو د دغه جسم څخه د چې په پراخ کې پکشي کې غټوالي پکشي کې هغه شجاعت مطلب دی چې بچا باید شجاع او دلاوري تر تاثیر لاندې را نشي دا یې درې وجې والله یؤتی ملکه من یشاء سلام واجه لادا چدا بچی ستاد میراث د خلکو په چمجه د پلا خدا د اعلی کار دي چرته په چاکی هغه بچکی نو چاله ورکی د اعلی چې بچا ته خوشي د اعلی سره وسته څه دلایل وای چې دا د ندی وړ زی وړ ګوره څلور دلیل چا ورته پیش کړ د نبی چې تاسو بالا په دې کې انکار مکو اول دلیل کوم دی استفاه علیکم الله دې پر تاسو غوړه کړی دی خو الله ته د صفات معلوم دي چې په دې کې استعداد شته دوم دلیل چې شو وزاده بسطا فی العلم د چې دوار علم ورکوړي چې د سیاست او د شریعت علم دین والجسم او په جسم کې درته سي غټوالي او قوت ورکړي د ملمداري شجاعت ترتی سي بالا دي جنگونه کولای شي خو ته د جنگ د پاره غواړي واڅ جنگ وکړي نو خو جنگ په جلاور سړي کې مخ ته ځینو چې مفوي هم جلاوري سلرن والله یؤتی ملکه والله الا تاک یؤتی ملکه د خپل پاچی من واغه چاته شه او خوښ شي پاچی خود الله د ګردم ځکه حکومت خود الله دي دا چې الله ته څوک خلی پټه کې څوک جان نشه ټاکي په دې کې ساده خیر یو سوال چې پاته دي چې برابر کوم ورو چې شرکی د چای د الله نه لري د ډوډۍ د الله نه لري ورته وای والله واسع والله الله پاک واسع پراخي ورکوونکی دی خو تاول ولا بيؤت ساعه د ته ساعت پراخي نه دی ورکول شي پراخي خو الله پر خلق راولي دا یو سړی خان دی دا بل ورځ ملنګ دا یو سړی ملنګ دی بل ورځ چې وینه مټران بیا بنګلی دی خو دا دار کم کار دی هغه خو الله ور پرکیا غزور راکی والله الله پاک یو واسع وسعت ورکوونکی دی پراخي ورکوونکی دی عليم الله عز وجل دی خبردار دی په انجام د کار هم چې د دې کار انجام شره وز د تسي ومني دا خو د چا د طرفه څخه دا مشوره او د روا کول شو د نبی د طرفه څخه سړی ور وټاکی د دې د سوالو جواب امر لره ورکی چې په دې کې بل اچونه چر ما وایس دی بار بیا ورته ول بار ویا سیدی تا خو د لایل وو ویل دا سی یو نقش د الله د طرفه څخه د غیبی چې موږ ته معلومه څه چې موږ نظر ته ویل چې یاره تم رښتیا وایې او دا واقعي د پاچی ور دي دغه سنري لکه سره به بس چې کدا اسمان خطر شوا سو برای من دا ظالمان دا غره کم ظالمان او کته ته د کوم زوای چې ظالمان او الته هغه ابل رسول موږ هغه آیات ویلو والله علیم بالظالمین هغه آیات نه دی هغه شپږ تل وشته الته الله دې ظلم ته اشاره وکړه چې دی خو ګردو مردان بیان سره د دلیل وای دلته دا غ دلیل بارا شروع کی برل ته خو وایم ګوره دا خبره سونه خطرناکه ته چې ور نبی ته وای چې ورته ته خو وای ستا خبره تفصیل لا که یو بل نه خبره او شنو چې تفصیل لا خو دا غمه نه چې نعوذ بالله ستا خبره د حق سره نه دی برابر شي په کاپیر کې شو نو دا وای دی دا غس کفار پک شي کې و دا غس پک خبره کوي یا دا و چې مؤمنان به ادب او د کفر سره نه وای ته دی وای تا غت شي لا که یو بل نه خبره او شه غیبی چې لوی کښنه په دې پوسې چې بارونو دا واقعي بچا تاکل سوی دی نو بس تا دنه بوت تصدیق کوم په وسی د د د واقعي استعداد او پاچی تصدیق کوم په وسی یاره واقعي د پاچی ور دی دغه خبره دی کی نو دی چې دا خبره وکړه هغه خبر نه تنه ذکر سوی هغه نبی چې ودی ته د خبرې جواب ورکړي هغه الله دې تراوی وقال وی ویل لهم ودی ته نبی هم دا نبی د دوی شمول دی ول ان نبی شک آیته هغه علامه او نقش ملکی د بچی د چې غواړي چې وایا یو بل نقشم پکارد هغه نقش انداد یات یی چرابه سکوم وتشته ال تابوت هغه تابوت چې ما مخ کې یاد کی هغه تابوت چې هغه وړی دی هغه جالوت هغه تابوت خوستی سورکی درک در معلوم دی چیر دی ولیک انسان ته پتا معلومه ده تللی دی هغه هغه لکه ته سوک تلایس په هغه سوک خبر دی چې الته بدون خرابې پیش سی ودی خو نه تشته دی تللی بل هغه تابوت چې تست د لاس او تللی دی هغه براسی د په کور کې بکشه شو د د سره دروازې ته بکشه شو وسو د ته باور کول سی بار خو په پویږي چې دا خه په خدای کې په پوج راوړی دا تاسو سره تابوت خو هغه سړی ورې د کلو کلو ورکتی دا چې دلته پروت دی خو دا معلومدار یو غیبي خبره ده چې دا ملائکو راوړي دلته نو معلومدار چې ملائکې اعلی د ده دپاره مقررین او پاچا اندي اعلی را ټاکلی دي ان بېشکه آیته نقش و علامه دلیل ملکې د پاچي د اندادي یاتیه چې رابسې کوم وتیسته التابوت و هغه تابوت و صندخ په هیچ په هغه کې سکینتون سکینه او آرام دی من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسي سکینه څه ته ویل کیږي سکینه د زړه باور ډاډ ته ویل کیږي د مثال په تور موږ ځو یو ځای جنگ کوو زړه نه زړه چې تاسو دښمن به غالب شي که به موږ غالب شو دغه انسان داسې ډاډه چې ته درځه په خدای کې هیڅ لوس ولا داسې وزغلو مې اطمینان سکینه لري د بني اسرائیلو سره چې بدی د چا سره به جنگ کاوه دا د صندوق چې بروانو دی مطمئن و چې کامیابی زموږ د درځه ته مازی درځه د صندوق د خاطر څه خو نه پدې کې هغه سکینه او ډاډ پروت آرام سکینه هغه دغه ته ویل کیږي چې انسان په زړه کې هیڅ خطر برانه احساسي په چې په دغه تابوت کې سکینه تون آرام دی من ربکم او دا سکینه د طرفه څخه در رب د صندوق په خپل تاثیر بس خو الله پک شي کیږي و بقیه او په دې صندوق کې بقیه پاته شونې دي مما د هغه څخه تر کې چې پریش یې دي آل موسی و آل هارون ځینې مفسرین وایي دلته آل آل توري چې دي معنی هغه دغه زائد دي موسی و هارون پریش دي وایي زائد ولې دي خو د موسی او د هارون چې کوم اولاد د خود وغو څه سره نقل شوی دي دغه خو په سوو کلونه کې چې دي وفات شوی دي نو خو بلای د زمانو څخه سره روان دغه په کورنۍ کې لاس پر لاس کې دي نو د آل توري مزاید دي و بقیه او په هغه صندوق کې بقیه پرته ده پاتشونی میماده هغه شیانو څخه تر کې چاغه پریش دي آل موسی هغه اولاد دي موسی چې هغه مشتران را پریش دي چاغه د موسی علی السلام چې وټي وي هغه د پګړی او هغه د لکړ او هغه د تورات څخه تخته وي او آل هارون او آل د هارون د هارون علی السلام کوم دغه ټاپ شي کې خدا تبرکات و دې ته ساتل سی وو نو دا نبی او تحملو وړي به هو دغه صدق الملائکه تو ملائکه به وړي د ملائکه وړل د ورکه مترجمه سی وي یو دا غری چې مال هغه ځای راسي چې هغه غویان چې دی هغه د ټنګه جوړه کړه په دوه غویب سی وته برای دشت کې سو اخسمې شړل دغه ته الله تعالی ملایکه مقرر کړه هغه غوی خو خود سره و عمل وکړه به کول راوستل د کور مخته چې لاله برای صندوق کې شاو ځین نو ته اوس وګوره چې غوی صندوق راوړي بیا راته کې چې کړي غوی خنه سره تا کولې دغه نخښه نور وایا چې دلته رالی دا صندوق برای ملائکه پورته کی داسې دی چې وروشه ولا خبره چې ګوره دلته ته څوک نه ویني او صندوق په هوا ګرځي برای راوړي درته د پکور کې شې شو تر دا غزا په ټانګه کې رالی وګوره ګوري کول دلته نو د تحمله الملائکه یا حمل دامنه چې دوی را بار کړی دي سی دی پر هغه یو باندې دی شړی هغه شړل لکه یو څوک وای ما پر خره بار باندې کړی پر خره وړم ګوکه دی وړین خو له فقره ده په خاطر باندې ځي تحملو چې وړي به هو دغه الملائکه تو ملائکه ناسی خو وړي هغه وایو دی شړل په دې ودی ته نسبت وس یا هغه دی چې راوړ رسیدل بار دی دغه د پاره چې هغه د دې ش سر په خلاص برای د ټنګې څخه پورته کې شو چې وړګر د کلی وې دی چې اسندخ څنګه چې په واګر ورسې راکښه ته کې اتک شې شاو خو زموږ پر دغه ایمان دی چې ملائکه په دې کې دخیلی وي چې د سندخ در تراوړي دا نو یا هغه رقم یا هغه رقم قرائبلي ان بشك في ذلك بدق كار كي دا صندوق رازي دلته او بیا د د کور سريږي لا ايتن پدي كي غټن اخشده غټ د مين دي لكم سيسته پاره ان كنتم مؤمنين كچير تس ياست ایمان راوړون کي باور کوون کي ان كنتم مؤمنين سهم د سيزمني اشاره رااله چې د دې په ایمان کې ولې چې څه خط شاو نو ان به دا خبره ورته چې دی وانه به ته ویل چې دا نو مش صاحب تفصیل کرا نو چې موږ یا خو مؤمنان و بیا باکه چوخچش مې وای یا ایمان د سره نو چې د نبی خبرې به نه منلی ور سره یا بل دلیل راوړه یا بل دلیل راوړه خو به ار المؤمنان هم پک شي کوي نو دا ودا نه مؤمنان ته برر نه کوي واقعي ایمان لري دا دلیل به وویني برخ به منینه برخ به بیان اخري نه کوي چې یا یا دا نه دی بچا یا یا دا نه دی بچا دا د ان کنتم مؤمنین تور ته بس سپام سوي دا طرز د خبرې ا دې 13 چې دول دلیل ته غواړي پر د باندې بل اسماني نقشه غواړي ول دلیل دغه دی هغه تابوت چې ورکسي هغه بده د کور سره پیداس او ملایکی راوړي

قال ویل الذين اغه کسان دا دریم ډاله سو یظنون چې دوی باور کوي ورته دا ګمان په معنا سره د عقیدې او د باور دي چې انهم دوی ملاقو دی ملاقات کوي چې الله د اعلی عز وجل په ورځ قیامت او نو چې په ورځ قیامت د اعلی حضور ته بیا دریجه مخ کې توري اغه عمل جنې کړي جهاد جنې کړي څنګه ورته دریجه برهم چې ملاقات کیږي یا څه کوي کم به ډیر دا کم نه دی برای استفهام دی پښتنه پکیږي گای گای کمی خبری دی هغه د ډیر په معنا سره راځي کم من پیاتین به ډیر دی دلګی څخه پیاه یو دلګی ته ویل کیږي یو څونه پر کم من پیاتین به ډیر دی دلګی څخه قلیله تن چې لږی غلبت کامیاب سوی د پیاتن کثیره تن پر بل غټه ډاله باندې بل ډاله په زرو یی داله ځای کې ماتو کړی دا خو مش په تاریخ کې به ډیر لیدلی مګر هو به باذن الله دا په اذنو په اجازه باندې په امر باندې د الله پاک دا کار سوی دی نو دا مشکه مګ لیدل والله مع الصابرین راسی چې صبر وکونه بس خلو و بس جله کې ول بس جله خو سره صدا د منا درځي چې خپل ګونی خدای امر امر راته وکړي در بس غلی درځي بالا جنگ نه کیږي دی چې دا د ورکی په پای کې دا ورته ول برل والله مع الصابرین الله پاک د صبر کوونکو ملګری دی راسی صبر وکړه جنگ بو سره شروع کو کدا استرجازه په ترجمه ته سوس په یاد لیاس نو دا درې ډلې اوله پاته پرواله باندې ورې لا پاته سو دا نور چې رااله چې دا کامل او اکمل خلق دي کامل او بوزلش کارا کړ په ځکه چې بیر وروګرځي چې مقابله نه کیږي اکمل برته ورته ولا هغه چې ایمان یې ډېر د کمال په درجه کې دي بهر دا قانون نه دی چې دی ډېر هغه کامیاب کیږي ډېر ځل لږ دلګي پر ډېر باندې کامیاب شوی دی مګر په اذن د الله د الله اذن او صبر وکي خدای پاک د صابرین ملګری ځنه بس جنگ وکړو بلنه لرو پر دغه ځای قصه وس ودرېده د جنگ شروع کېدل چې سره کم کیږي هغه برابر به راشي د خیر سره واخر دعوانا الحمدلله.